au miskina au kumlisha maskini, dhama qurabah. Neno dhama qurabah ni yule maskini ambaye alikuwa hana chochote, kwa Kiswahili tunasema hohe hahe, hohe hahe, kwa Kiswahili cha kimambao yule bwana hohe hahe, ndio hii maana ya dhama qurabah. Au miskina au kumlisha maskini ambaye dhama qurabah, maskini ambaye alikuwa hana chochote, anasema shafini huwa alladhi la yajidu qutahu, ni yule ambaye hapati hata mlo wake, wala quta iyala, wala vile vile hapati mlo wa familia yake. Binana ya kwamba ni mtu anahangaika sana na maisha, ile riziki yake inakuwa ni taabu sana kabisa, hapati kitu. Huyo anaitwa dhama qurabah, yani maskini ambaye kwa Kiswahili ni hohe hahe. Anasema Ibn Uthaymeen hili ni maturaba. Maturaba asili yake ni at-turab, makanu turab, yani eneo ambalo la udongo. Walmana annahu miskinun laysa biyadayhi shay'un illa at-turab, ni ile maskini ambaye hana chochote mkononi mwake isipokuwa labda mchanga, yani zile nasema zile njia zote sasa huika hana. Kwa hiyo una nini mkononi mwake? Mna mdongo tu. Kwa hivyo huyo ndio anaitwa dhama turaba. Wa ma'lumu annahu idha qila an rajul laysa indahu illa turaba falmana annahu faqirun jiddan laysa indahu tu'am, kwamba mtu anapofikiwa hatua hii akaambiwa wewe dhama turaba, basi ina maana hana chakula na laysa indahu kisako, hana nguo ya kumvika kuvaa, walaysa indahu malu, na wala hana mali. Fahuwa miskinun dhama turaba, ni maskini ambaye hana chochote au hehahe. Kwa hiyo Qur'an al-Karim inatoa namna gani ya kuwalisha, na yani inatoa zile na aina ile tanwih, yani aina ya kulisha, ima lisha mayatima, na tukaeleza katika darasa moja hapa, ndugu zangu, ni mayatima ni wanalishwa kwa sampuli ya kwamba wanachukuliwa katika majumba ya watu, tulielezea sana hii. Na katika Uislamu hakuna sera ya mayatima kuwaweka katika nyumba, ingawa hawa wanalishwa, wanatoa kila kitu, lakini wamo katika compound. Kwa hiyo yatima, kama tulitoa athari nyingi ya masahaba salafu salih, walikuwa mtu achukua yatima kaa naye, achukua yatima kaa naye. Na tukafasiri ile hadithi Bwana Mtume aliposema kwamba mimi ana wakafilu liyatima hataini fi ljanna, mimi na yule mwenye kumlea yatima basi katika pepo utakuwa hivi, yani akaashiria ule ukuruba wake. Kwa hivyo naona kulea ni kwamba mtu ana watoto wake watatu wanne, anachanganyika na yule yatima anakuwa watano, akiwanunulia watoto wake suruali kanzu na yeye akimpatia yule, akiwapikia zege na yatima anakula zege. Sasa hii ndiyo ambayo inakusudiwa namna ya kuwalea mayatima. Sasa kama mtu anataka kufanya kuwalisha mayatima, basi awalishe katika hali ambayo ni wale waliokuwa karibu yake, kama ilivyokuja yatima dhama qurabah. B, namna ya kulisha ni kumlishe maskini ambaye alikuwa hohe hahe, hohe hahe. Na wako hawa, wako kabisa, kama aya ya Qur'ani inatoa maelezo mengi kiasi ambacho mtu anakuwa hana tabu labda kutafuta itakuwaje. Ama anasema hawa ni wale ambao la yasaluna nnasa bilhafa, hawaombi watu nipe nipe nipe nipe nipe nipe nipe, anang'ania kuomba virungu tu, yeye anapiga virungu tu, anapiga virungu tu, lakini ukimwangalia tu katika uso wake unajua huyu kweli ana kitu. Sasa hawa ndio wakulishi wa uzungumzi hapa. Sasa mtu anasema mimi nataka niwalishe watu, niwalishe watu, niwalishe watu, lakini unawalisha watu si wao, uwalishe maskina dhama qurabah, maskini ambaye hohe hahe. Na siku hizi kuna mfumo huu wa kuwalisha watu katika makarama na harusi, na ndivyo Mtume aliposema sharru taami taamu lwalima, chakula kibaya sana ni kile chakula cha makarama hichi. Fi maana alhadithi, chakula kile kwamba bidha huwa kinaitiwa kwa wale ambao walikuwa hawakitaki, na wale wanakitaka huwa wanazuiliwa. Kwa hiyo unakadiri Basi mtu anakuja pale katika harusi ile biriani na nini, lakini mtu huyu huko nyumbani kwake biriani tena shaka. Anakuja pale alimuhimu, wanakula katika makarani, wengi wanakuwa hawana shida ya chakula, bali pale pana katika nini, watu zile mbwembwe piga selfie zile mbwembwe piga picha zile. Basi nini, hizo tu bwana, harusi fulani si mchezo bwana, ulikwenda harusi. Yani meza ilichafuliwa, juisi zote ziko, matunda yote hapo, mtu anaona kalisha, lakini kumbe kulisha nuku au miskini na mdhama koraba, au mlishe maskini aliokuwa hehohe umakana. Kisha awe mtu huyo minalladhina, miongoni mwa wale ambao amanu, wale waamini, watawasau bisabri, na wakahusiana kusubiri, watawasau bil marhama, na wakahusiana kuhurumiana. Thumma kana, kisha awe min alladhina, miongoni mwa wale ambao amanu, wale waamini, watawasau bisabri, wakahusiana kusubiri, watawasau bil marhama, na vile vile wakahusiana katika swala la kurehemiana, kwa maana kuhurumiana. Anasema Ibn Uthaymeen, watawasau bisabri au awsa ba'dhum ba'dhan bisabr, wanahusiana katika hali ambayo ya kusubiri. Ama kisheria, as-sabr thalathatu anwa, subira ziko za aina tatu. Ya kwanza ni sabr ala ta'atillah, kusubiri katika kutii Allah. Wewe unasubiri, unaendelea kusali, unaendelea kutoa sadaka, unaendelea, yaani wewe hakuna ile deadline. Wasabr an ma'siyatillah, kusubiri katika mambo ambayo kujizuia na kumaasi Allah. Na vile vile wasabr al aqdar, na kujisubiri katika jambo ambayo makadirio ya Allah ni al-mu'lima, yanayoumiza. Yani kuna kadari nyingine za Allah, hebu na zinaumiza, yani zinampa mtu mtikiso katika moyo. Tuchukulie mfano wa rasimili mizani, kwamba mtu alikuwa na mtoto wake mpenda kwa kweli, anaanza kumtegemea, mara kama Allah anamchukua. Hii inaitwa qadar mu'lima, yani kwa kweli. Sasa unatakiwa usubiri. Au mtu alikuwa katika amefikia to the top katika masala ya wealth, lakini Allah akaleta mtihani wake, akaporomoka, akawa hana chochote, anaanza mwanzo biashara. Jambazi bwana amekuja, amenistazua kila kitu. Sasa subira hii, kadari hii ni kuisubiria, ndio hii aina tatu ya sabr. Watawasau bisabri, watawasau bin marhama, na vile vile wakawa wanahusiana katika suala zima la kuoneana huruma. Anasema Sheikh Uthaymeen, awsa ba'dhum ba'dhan an yarhama al-akhar, ikawa watu wanahusiana, jamani tuoneane huruma, jamani tuoneane huruma, na kuonana huruma huku maisha haya jinsi yalivyo. Kuna baadhi ya maeneo ukienda kuzunguni, mtu hakutazami usoni bwana, hakutazami usoni, kuna ni sisi sana fimu zangu huyu, kuna baadhi ya nafunguzie basi, ah ndio ile yapi wewe hebu na vipi bwana, tuonane huruma. Ukienda kwa sokoni kwa bwana, watu wanapokuja uso na kuuza bidhaa zao, hakuone huruma hata siku moja, na pengine bidhaa fake kafanya rishi. Hapa unajua usafiri mafuta yamepanda bei na hivi. Hey, jana na leo tu ndio bei ilikuwa hii. Hapa na kama unaweza chukua uweze basi. Sasa mtuoneane huruma jamani. Anasema au sabahum an ba'dhan an yarham al-akhar. Na vile vile watu waone huruma wanyama. Anasema watakuwa fi fa huwa yarhamu aba'ahu. Mtu aone huruma baba zake, wa ummahatihi mama zake, wa abnaahu watoto wake, wa banatihi wa ikhwanahu wa akhawatihi wa amma, yani hawa wote ama, yani ile familia nzima, mtu anatakana nini, au katika hali ya kuonea huruma familia yake. Baadhi ya watu ndugu zangu, nikisema kweli, katika familia wanakuwa ndio watu mfano wa kupigiwa katika suala la ukatili na roho mbaya. Fulani haya, yule bwana mkono wa buli, lakini wewe si ndugu yangu yule. Yule kweli mimi ndugu yangu, tena toka mtoki. Sasa kwa nini watu wanakuwa hivi? Ndugu yake ndio anamkandamiza, anakwenda kumwibia ndugu yake, anamuamini katika biashara, ndio anamwibia. Tunaonea huruma hivi jamani? Kwa hivyo watu waonee huruma ndugu zao, maandu zao, na kitu zao, hii ndio watawasau bil marhama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia katika sura hii, ulaika hao ni ashabul maimana, ndio watu wa upande wa khairi, kwa maana upande wa kulia, yani ashabul yamin. Ulaika hao walosifiwa, almawsufuna fi hadhihi sifati, ashabul maimana, ndio watu wa upande wa kulia, kwa maana upande wa khairi. Anasema shekhe, alladhina yukutawna kitabahum yawmal qiyama biaymanihi, ni watu ambao watopewa kitabu vyao siku ya kiyama upande wa kulia. Fa man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ulaika hao ndio ashabul maimana, watu upande wa kulia wa khair. Katika sura, katika upande mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina kafaru, ama wale waliokufuru, biayatina, aya zetu, hum hao ndio ashabul mash'ama, ni watu wa upande wa shari, ya upande wa kushoto. Walladhina kafaru, ama wale waliokufuru, biayatina, aya zetu, hum hao ndio nani, ashabu, watu wa upande gani, almash'ama, yani upande wa kushoto, bamana kama ni upande watu wa shari. Almash'ama yani ashimal, yani upande wa kushoto. Mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema alayhim narun muqsada, alayhim utakuwa juu yao narun, moto. Moto huo ni muqsada. Huma na muqsada, muqsada yani mughlaqa, uliofungiwa. Kufungiwa ikawa mtu hana sehemu ya kutokea, kwa inakuwa ule moto nao. Anasema muqsada bimana mughlaqa, mughlaqa, uliofungiwa kila upande. La yakhrujuna minha, hawatatoka humo. Wala yastati'una ila dhalika sabila, na hawataweza kufanya mpango wote wa kustoroe. Nas'alullah an yaj'alana min alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama innahu samii'un mujibun. Amalizia Sheikh Uthaymeen katika tafsiri ya sura hii. Naam, tumemaliza tafsiri ya sura Al-Balad. Juma lijalo inshallah tutaanza tafsiri ya sura mpya ambayo inaitwa Surat Shams, wa Shamsi wa Duhaha. Kabla ya kusali, ifuatalo ni tangazo. Tangazo hili linahusiana na darasa la kesho. Kwa mujibu wa taarifa ambayo amenipa Abu Ayman, aelezea kwamba kesho darasa halitakuwa. Shekhe amefuata udhuru wa safari yuko Zanzibar, na kurudi kwake nafikiri itakuwa ni siku ya Jumanne inshallah asubuhi. Kwa hiyo darasa kesho halipo la Sheikh Abu Ayman. Jumanne darasa lake litakuwepo, amepata udhuru wa safari yuko Zanzibar. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.